a Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat, a un preu... econòmic. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç en un moment Nosaltres que comencem, com sempre, repassant els resultats pel que fa al món del futbol, ho farem no a la primera divisió, i és que la primera divisió aquesta setmana no hem tingut futbol. El proper partit, si no hi ha vaga, serà el proper cap de setmana, amb la jornada ja 30 en el món de la primera divisió, amb els següents partits: Getafe-València, Villarreal-Barcelona, Almeria-Atlètic de Bilbao, Real Madrid-Sporting, Osasuna-Atlètic de Madrid, Real Societat-Hércules, Espanyol, Racing de Santander, Llevant, Màlaga, Deportivo de la Coruña, Mallorca i Sevilla, Saragossa. Aquests seran els partits sempre i quan, com dèiem, no hi hagi jornada de vaga, que se sabrà aquest proper dimecres. Anirem a repassar ja la segona divisió A del nostre futbol, on aquesta setmana hem tingut victòria del Girona, recordin, el passat dissabte, a Montilivi, Girona 3, Girona s'imposava 3-0, com dèiem, a l'equip d'Alan Baró, a l'Albacete. En parlarem d'aquí una estona, jornada 31. La resta de resultats han estat els següents: Les Palmes 1, Ponferradina 0, Salamanca 0, Valladolid 5, Rayo 1, Betis 0, Celta 0, Recre 3, Jerez 1, Granada 1, Cartagena 2, Villarreal B 0, Barcelona 2, Alcorcón 0, Numancia 3, Osca 1, Córdoba 1, Nàstic 0 i Elx 1, Tenerife 0. La classificació encapçalada per Rayo Vallecano amb 61, segon és el Betis amb 59, tercer el Celta amb 55, quart el Barcelona 51, cinquè l'Elx amb 50, sisè el Cartagena 48, setè el Granada amb 47 i el Girona és 8è amb 45 punts. Pel que fa a la part de sota, els 4 que baixarien, 19è el Salamanca 31, 20è el Tenerife amb 27, 21è l'Albacete amb 25 i tancant la Ponferradina amb 24. El Nàstic de Tarragona es troba en 18è lloc amb 34 punts. A la propera jornada, la 32, Granada-Cartagena, Nàstic de Tarragona-Tenerife, Osca-Córdoba, Alcorcón-Numancia, Villarreal-Barcelona, Recreativo de Huelva-Jerez, Betis, Celta, Valladolid-Rayo, Albacete-Salamanca, Ponferradina-Girona i Les Palmes-Els. Anem a baixar una categoria, ens anirem cap a la tercera divisió, en aquest cas una tercera divisió on el Llagostera s'imposava i és més líder que mai. Jornada 31, en manquen només 7 per acabar la temporada, amb els següents resultats: Post 4, Balaguer 0, Vilanova 2, Terrassa 4, el Prat 4, Premià 0, Gavà 2, Poble de Mafumet 2, el Masnou 1, Europa 2, Palamós 1, Espanyol 3, Llagostera 4, Muntanyesa 1, també seguim repassant més marcadors: Vilafranca 1, Castelldefels 1, Reus 2, Cornellà 1 i Ascó 1, Manlleu 1. La classificació encapçalada per Llagostera 59, segon és l'Europa en 53, tercer el Poble de Mafumet amb 53 i quart el Reus en 52, també amb 52 la Muntanyesa. 5è. Per sota trobem els 3 equips que baixarien, 18è el Masnou amb 30, 19è l'Escom 25 i tancant el Premià amb 20. La propera jornada, la 32, Terrassa Balaguer, Premià Vilanova, Poble de Mafumet al Prat, Europa Gavà, Espanyol Masnou, Muntanyesa Palamós, Castelldefels Llagostera, Cornellà Vilafranca, Manlleu Reus i Escó Amposta. Anirem a repassar la jornada 29 a Primera Catalana amb els següents encontres: Tàrrega 1, Olímpic Can Fatjó 3, Sant Cristòfol 1, Olesa de Montserrat 2, Guíxols 1, Igualada 1, Vic 1, Blanes 1, Poble Sec 2, Sants 4, Rapitenca 0, Tortosa 1, Olot 1, Iberiana 0, Gramenet 2, Vilassar 1, Rubí 2, Paralada 1 i Sant Feliuenc 1, Montcada 1. La classificació encapçalada per Vic i Olot amb 62 punts cadascun. Segon és el Tàrrega amb 57, quart el Rubí amb 50, cinquè el Vilassar 45, sisè el Rapitenc amb 43, en 42 setè el Paralada i vuitè l'Igualada també en 42. Novè l'Olímpic Can Fatjó amb 39, 38 punts de zel Sant Feliuenc, també amb 38 l'Olesa i amb 36 el Gimnàstica Iberiana, 12 també amb 36 el Guíxols 13, 14 és el Sants amb 35, 15 el Sant Cristòfol també amb 35 punts, 16 és la Gramaneta amb 33, 17 el Tortosa amb 31, també amb 31 punts, 18 el Montcada i amb 30 19 el Blanes i tancant el Poble Sec amb 10 punts. La propera jornada, la trentena, Olesa, Olímpic, Can Fatjó, Igualada, Sant Cristòfol, Blanes, Guíxols, Sants, Vic, Tortosa, Poble Sec, Iberiana, Rapitenca, Vilassar de Mar, Olot, Paralada, Gramenet B, Montcada, Rubí i Sant Feliuenc, Tàrrega. La propera categoria que repassem serà en aquest cas la regional preferent, on la Unió Esportiva Figueres s'imposava 3-1 davant del Banyoles en el derbi d'aquesta setmana. Jornada 25, com dèiem, Figueres 3, Banyoles 1, la resta de la jornada va ser la següent: Premià de Dalt 0, Ripollet 1, Avià 4, Tona 1, Turó de la Peira 0, Tona 0, Turó de la Peira 0, Horta 0, Mollet 2, el Palafrugell 1, Farners 0 i Manresa 0, Cassà 0. Canovelles, Palau-solità i Plegamans fou aplaçat per la pluja. La classificació encapçalada per la Unió Esportiva Figueres i el Ripollet amb 55 punts cadascun. Per sota trobem el Banyoles 14è amb 18 punts, el Palafrugell 15è amb 19, 16è al Palau Solità i Plegamans amb 17 i tancant el Cassà amb 14. La propera jornada, la 27, Palau Solità i Plegamans Premià de Dalt, Ripollet, Avià, Granollers, Tona, Turó de la Peira, Horta, Mollet, Unió Esportiva Figueres, Banyoles, Palafrugell, també tenim el Gironella Manresa i el Cassà Canyelles. Anem a repassar ja la primera regional en el seu grup primer, el grup dels equips gironins, jornada també 26, amb els següents guarismes: Caldes 2, Sant Hilari 1, Bescanó 3, Amer 1, Lloret 3, Tossa 1, Camprodon 0, Vilamalla 0, Tordera 3, Bosatosca 2, L'Escala 1, Badesenc 0, també trobem el Bisbalenc 4, Besalú 2, Sant Gregori 1, Quart 0 i la Jonquera 1, Ripoll 1. La classificació encapçalada pel Lloret amb 73, segon és el Ripoll 52, tercer el Camprodon amb 45. Pel que fa a la part de baix, trobem 15è lloc el Sant Hilari amb 27, la Jonquera 16è també amb 27, 17è el Sant Gregori amb 26 i tancant el Tossa Esport amb 23. La resta d'equips de casa, el Vilamalla és 12è amb 31 punts i l'Escala quart amb 43. La propera jornada, la 27ena, Ripoll Caldes, Sant Hilari Bescanó, Amer Lloret, Tossa Esport Camprodon, Vilamalla Tordera, Bos de Tosca l'Escala, Abadesenc Bisbalenc, Besalú Sant Gregori i quart la Jonquera. Anem a baixar una nova categoria, ens situarem ja cap al món de la segona regional, grup 15, on hem tingut aquesta setmana els següents resultats. També pel que fa en aquest cas a jornada 26, Lledó 1, Agullana 1, Verges 1, Sant Miquel 0, Begú 0, Monells 1, Empúria Brava 4, Sant Pere 1, Guifac 1, Roses 2, Portbou 1, Torroella 3, Cabanes 2, Llançà 2, Base Rosa 0, Viladamat 3 i Borrassà, 1, Esplais, 2. La classificació encapçalada pel Roses amb 69 punts, segon és l'Esplais amb 57, tercer Torroella 51, quart el Base Roses amb 49, cinquè és el Borrassà amb 41, sisè el Begú amb 38, setè el Sant Pere amb 37, vuitè el Viladamat 36, també amb 36 punts, novè el Llançà i desè el Verges amb 36, onzè és el Monells amb 30, dotzè l'Emporiorada amb 29, el Lledó és 13è amb 27 punts, amb 26, 14è el Cabanes, l'Agullana que és 15è amb 24, el Sant Miquel el trobem en 16a posició amb 21, 17è és el Portbou amb 19 i tancant l'Albifac amb 11 punts. La propera jornada, 27è, Esplais, Lledó, Agullana, Verges, Sant Miquel, Begú, Monells, Empúria Brava, Sant Pere, Albifac, Roses, Portbou, Torroella, Cabanes, Llançà, Base Roses i Viladamat, Borrassà. La propera categoria que anem a repassar serà el grup 30 de la tercera regional, com sempre. Doncs aquest grup 30 el anirem a repassar. A continuació també jornada 26 en aquesta tercera regional, Cristinenc 3, Bàscara 1, Cursà 1, Boliviana 0, l'Armentera 5, l'Escala 4, Aro 4, Gualta 3, Sant Pere B 1, l'Estartit, Medes l'Estartit 1, Sauleda 6, Siurena 3, Mont-ras 3, Camallera 1 i Sant Jordi 1, Mariscal d'Ullat 2. La classificació encapçalada per Jafre en 62, segon és el Mont-ras amb 58. Per sota trobem el Mariscal d'Ullat amb 18, 15è el Comunitat Boliviana, 16è amb 16 punts i 17è el Camallera amb 5. La propera jornada, la 27a, Mariscal d'Ullat, Cristinenc, Bàscara, Cursà, Boliviana, l'Armentera, l'Escala, Gualta, Aro, Jafre, Medes, Estartit, Sauleda, Siurana, Mont-ras i Camallera, Sant Jordi, Desvalls. Anem a repassar, ja per anar tancant el món del futbol masculí, el que és el... la tercera regional també, grup 31, el grup dels equips altempordanesos, amb els següents resultats. El Garriguella de la Jonquera no es va disputar, el Cristinenc 5, Cistella 5, Base Roses 1, Sant Llorenç 2, Llers 2, Salvatans 4, Espolla 10, Vilabertran 0, Unió Esportiva Figueres 3, Fortià 2, Vilasacra 1, Cadaqués 6, Vilafant 3, Marc Adalam 6, Vilajuïga 1 i Peralada 0, Navata 4. La classificació encapçalada per Figueres, 67 punts, segon és el Marc Adalam 58, tercer el Cadaqués amb 56, quart és el Vilabertran 54, també amb 54 punts el Llers, cinquè és el Fortià, sisè és el Fortià amb 45, setè el Garriguella amb 39, vuitè el Sant Llorenç amb 34, nouè és el Cistella amb 32, desè és el Base Roses amb 31, onzè és el Navata amb 29, en aquest cas el Vilajuïga és 12è amb 28 punts, el Vilasacra també amb 28, 13è lloc, 14è és l'Espolla amb 27, 15è és la Jonquera amb 26, 16è és el Vilafant amb 19, 13è el Peralada B amb 13 punts, 17è, perdó, el Peralada B amb 13 i 16è el Salvatans amb 11 punts. La propera jornada, la 27, Navata Garriguella, la Jonquera Cistella, Base Roses Sant Llorenç, Llers Salvatans, Espolla Vilabertran, Figueres Portià, Vilasacra Cadaqués, Vilafant Navata, Vilafant Marca de l'Am i Vilajuïga Peralada B. Doncs aquests han estat els resultats fins a la tercera regional. Anirem nosaltres ara a repassar el que són els resultats al món de futbol femení. En primera catalana, grup 4, tenim 3 marcadors, Breda 0, Cabanes 1, jornada 24, tots ells, també Lloret 2, Portbou 0 i Santa Eugènia 1, Bàscara 2. També pel que fa a segona catalana, grup 7, jornada 24, 2 marcadors, recordem el Sant Pere descansava i els dos marcadors que tenim són l'Estartit 3, Base Roses 0 i Peralada 2, La Pera 0. Una victòria i una derrota en aquest cas per als dos equips altempordanesos que tenien. Anem a repassar també resultats del món del waterpolo. Pel que fa al waterpolo Figueres, el passat dissabte 26 de març l'equip absolut visitava la pista, la piscina del Club Natació Hospitalet B amb una derrota d'un gol, 13-22. El parcial va ser de 5-2, 0-2, 2-5 i 6-3 final. I també el Club Waterpolo Figueres es desplaçava amb infantil a la pista del Club Natació Sallent i la derrota va ser de Club Natació Sallent 12, Club Waterpolo Figueres 6. Els parcials van ser de 1 a 0, 3 a 0, 2 a 1, 1 a 3, 2 a 1 i 3 a 1. Doncs aquests han estat els resultats fins al món del waterpolo. Nosaltres continuem i anirem a repassar el món del bàsquet. Doncs bé, com dèiem, anirem a repassar els resultats en el món del bàsquet. Ho farem començant per la DEPAF, en la Lliga de Copa Catalunya, grup 2, Sant Andreu de Natzaret 62, a DEPAF 74, una DEPAF que es troba a la classificació amb 12, en 12 lloc, 12 victòries, 13 derrotes, i la propera setmana rebrà la visita del bàsquet Santa Coloma. Seguim repassant més resultats del món del bàsquet, en aquest cas, i ho farem ara també amb els resultats de la base d'aquesta DEPAF. A primera hora del dissabte, el mini B va vèncer a casa contra el bàsquet quart, 78-22. El mini femení va perdre contra Alcaldes mixta, en masculí, perdó, a Figueres, mentre que el cadet A més tard va aconseguir endur-se la victòria a la pista de l'escola Pia d'Olot. Al migdia, l'infantil masculí va perdre contra el bàsquet Escolàpies 52-64 jugant com a locals. El premini masculí va perdre davant del Sant Josep Girona. Tampoc va poder guanyar el premini mixta, que jugava al camp del Cassanenc A. A la tarda, els Sots 25 van guanyar la pista del bàsquet Sant Feliu. En canvi, els Sots 21 van perdre davant del Palamós per un ajustat 61-64 a casa. La infantil femení va perdre també a casa davant del Pai 2 Aspe 49-80, i el Júnior B va derrotar el Club Esportiu Laietà B a la seva pista per 63-75, mentre que el Júnior C va perdre contra el bàsquet Olot A. El diumenge de bon matí es va celebrar la setena trobada d'escoles de bàsquet organitzada pel bàsquet Escolàpies de Figueres. Durant aquesta jornada es va poder gaudir de la mainada corrent darrere la pilota i dels pares encisats des de la grada. Els nanos van disputar múltiples partits i es van endur una medalla a casa, mentre que els pares van disfrutar d'un diumenge diferent. Això sí, passat per aigua, naturalment. I ara, doncs, anirem a repassar el que van ser els resultats del cap de setmana. Les Escolàpies en premini femení, bàsquet Escolàpies 55, Llagostera 42, en mini femení, Cassanenc 53, Escolàpies 80, en mini masculí, Escolàpies 64, Blanes A, Escolàpies 31, Blanes A 64, en preinfantil masculí, Bisbal Bàsquet 58, Escolàpies 46, en infantil masculí, ADP PAP B 52, Escolàpies 64, en infantil femení Porquera 58, Escolàpies 28, en cadet masculí Escolàpies Banyoles fou aplaçat, en júnior masculí Escolàpies 50, Llagostera 58, en júnior femení Escolàpies 43, Castell Palamós 59, en sènior femení segona catalana Escolàpies 56, Argentona B 60, en sènior femení A, Sant Gregori B 52, Escolàpies 65, i en sènior masculí Escolàpies 70, Torroella 71. I ja per finalitzar el que és el món del bàsquet, el que farem serà anar a fer un resum del que va ser la trobada d'escoles de bàsquet organitzada per l'AMPA de l'escola Paula Montal i el Club Bàsquet Escolàpies. Van organitzar aquesta 27a trobada aquest diumenge 27, la 7a trobada d'escoles de bàsquet a Figueres. Cal destacar que és una de les trobades més importants que realitza la província de Girona, i diumenge es va tornar a demostrar amb una afluència de públic general d'unes 2.000 persones, entre les quals van participar uns 16 clubs, dels quals en total van haver-hi 36 equips i al voltant de 400 jugadors i jugadores, 70 monitors i col·laboradors per fer els arbitratges i portar el control i les actes dels partits. També cal destacar la gran tasca de l'AMPA de l'escola Paula Montal de les Escolàpies, i amb una col·laboració de 20 persones aproximades portant tot el control i la gestió de zona de bar. Aquesta edició posició va ser marcada per un inici amb un temps bastant inestable que va fer que s'hagués de recordar a reorganitzar la distribució dels partits degut a la pluja que va acompanyar a l'inici de la trobada. No obstant, es van poder disputar tots els partits programats i mentre alguns equips descansaven tenien activitats complementàries com l'aula de dibuix o la sala de projeccions, també aprofitar el comunicat per agrair a tots els col·laboradors i patrocinadors la seva participació i col·laboració en la realització de la trobada, així com també en fer ressò de que és una trobada molt important que inculca els valors molt importants en nens i nenes d'edats tempranes i que són trobades que tenen que tenir una continuïtat i seguir en creixement any rere any. Per tant, doncs, des d'aquí, felicitar l'escola Paula Montal i les Escolàpies per aquesta doncs, nova trobada d'escoles de bàsquet que ja arriba a la seva 7a edició. I ja per anar tancant el que són resultats, ho farem amb el món del futbol sala, 19a jornada, 3a catalana, Pimes Blanes 4, Fundació Esportiva Figueres 3. Per tant, doncs, derrota de la Fundació Esportiva Figueres de futbol sala. Nosaltres, que continuem fent camí cap a les 9 del vespre i anirem a parlar precisament del món del futbol sala. I els resultats han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. 107 Esports, parlem de futbol sala. Doncs anem a parlar del món del futbol sala i és que el Pimes Blanes 4, Fundació Esportiva Figueres 3, aquest va ser el resultat de l'equip de Jaqui Abolí i també del seu ajudant a la banqueta i de l'altre entrenador, Carlos Ruiz. Una derrota doncs, que va ser degut a un arbitratge nefast. El passat dissabte es preveia un dels partits que fan afició entre la Fundació Esportiva Figueres i el Pimes Assessors de Blanes, un dels equips de la categoria que millor futbol sala practica. Transcorreguts els primers minuts, totes les previsions es feien realitat. La pista de la nova ciutat esportiva de Blanes, tots dos equips cara a cara amb ganes de crear un joc vistós i atractiu pels aficionats. El primer detall el posava Juan al minut 8 quan s'inventava un xut des de la zona de 3 quarts que encara que entrava ajustat al pal dret de la porteria de Sergio i situava per davant els figuerencs. Els locals seguien no movent bé la pilota i imposaven un ritme de partit molt alt, però topaven amb una bona defensa visitant i un molt acertat Ronald. Al minut 16 arribava la primera jugada polèmica, molt reclamada pels empordanesos, que veien com l'àrbitre no assenyalava una clara obstrucció a un jugador visitant i que creava una ocasió de superioritat per als blanencs, que Daniel aprofitava i enviava al fons a la xarxa. A menys de 2 minuts pel descans, una nova decisió arbitral que no va agradar als jugadors i tècnic del Pimes, la segona targeta groga, com dèiem, la segona targeta groga per Raül, en pocs minuts de diferència. Aquesta expulsió donava superioritat durant 2 minuts als figuerencs i ho aprofitaven a la perfecció gràcies a un gol del capità Víctor. Quan ja s'havia disputat un minut del segon temps, el conjunt blanenc seguia fidel al seu estil i ho intentava de totes maneres. I una jugada que semblava no tenir massa perill del local, Marc Estrella de la màniga, un xut a mitja volta que convertia en un golaç. I novament l'empat en el marcador. La Fundació, amb molta fe en les seves possibilitats, no es descentrava i seguia treballant fins que Àlex, al segon pal, rematava una passada letal de Carrillo. A partir d'aquí, els jugadors d'ambdós equips passaven a ser actors secundaris i entrava en escena el senyor col·legiat, que incomprensiblement començava a treure de polleguera el conjunt blanc i blau, amb decisions que només veia ell en tot el pavelló. Una falta inexistent de Juan a la frontal de la seva àrea suposava l'empat a 3 i llançava per terra la feina feta pels homes de Carlos Ruiz durant el partit. Els jugadors de la Fundació ho seguien intentant i fins i tot haguessin pogut marcar el quart que els hagués donat els 3 punts somiats, però va ser el Pimes mitjançant Isaac qui, a falta de pocs segons per la fi, va aprofitar la seva ocasió per sentenciar l'encontre. Al final de l'encontre, cares d'incredulitat dels homes de Bolí i Ruiz, que van que en el que va ser el seu millor partit de la temporada. Tot i així, com dèiem, el partit que acabava en derrota per la Fundació jugaven Ronald, Xavi Vilanova, Jordi Carrillo, Ángel Monedero, Juan Clemente, Víctor, Àlex i Jacint. Pel que fa als primers assessors de Blanes, jugaven Sergio, Eric, Roberto, Joaquín, Marc, Raúl, Daniel, Isaac, Mahmoud i Pedro. Pel que fa als gols, el 0-1 el feia Juan al minut 8, l'1-1 el feia Daniel al minut 16, l'1-2 Víctor al 21, el 2-2 Marc al 24, el 2-3 el posava Àlex al 26, el 3-3 el feia Marc al 38 i el 4-3 final el posava Isaac al minut 40 de partit. Nosaltres el que farem a continuació serà anar a escoltar les interessants declaracions dels dos tècnics d'aquesta Fundació Esportiva Figueres, Carlos Ruiz, i també del seu company Jackie Aburí. Sempre bé, parlar amb tothom, parlar amb tots els jugadors, però fa aquest tipus d'actuacions i aquest tipus de compensacions no es poden fer. No es poden fer perquè estàs jugant amb la feina de tota la temporada que te se la carrega en un minut, no? Però bueno, no queda una altra. Donar-li la mà la propera vegada que el veiem i continuar felicitant-lo per les seves actuacions. No queda una altra. Però, sobretot, si li tinc que demanar disculpes, ho faig públicament, perquè segons ells li tinc que demanar disculpes, doncs bueno, senyor Canals, li demano disculpes. Doncs queden aquí aquestes disculpes del míster de la Fundació. Carlos, gràcies i sort el dijous. Vinga, gràcies, Jordi. Jackie, avui derrota per la mínima davant el Pimes de Blanes, però malgrat això l'equip ha fet un bon partit i bé, però no s'ha pogut aconseguir la victòria. Bueno, la veritat és que avui hem fet un dels millors partits que hem fet a fora. El resultat, ho dic i saps que no em solo queixar, crec que és injust. És injust, a part de la mala definició que tenim últimament, que avui ha continuat fallant 3 o 4 ocasions de gol. Hem tingut molt mala sort perquè ens han remuntat el partit dels dos últims minuts i la veritat és que ens anem una mica capbaixos, però contents amb l'esforç i el treball defensiu i ofensiu que hem fet. A la primera part us heu trobat amb una superioritat numèrica per una expulsió d'un jugador local. Heu pogut avançar-vos en el marcador, però de seguida us han tornat a empatar i cada vegada que us avançava us empataven. Bueno, la veritat és que la superioritat ojalà no l'haguessin tingut, perquè crec que al final és el que ha influenciat en el partit. Però bueno, sí, l'hem jugat molt bé, la superioritat. Ja en aquesta superioritat ja havíem tingut dues o tres ocasions i finalment, quasi al llindar dels dos minuts, hem fet el gol que ens hem tornat a avançar. Després, si és cert que ells ens han tornat a empatar el partit amb un golaç del seu capità. Suposo que avui, pel que he anat sentint aquí fora de vestidor, indignats amb l'actuació brutal, no? Bueno, la veritat és que diguem que no hem tingut sort, no? Vull dir, l'àrbit aquest ens coneixem molt, et dic que la primera part ha fet una expulsió potser rigorosa, no injusta, perquè la veritat és que eren dos grogues, i la segona part, entre la veterania dels jugadors del Blanes, que li han estat a sobre tot el rato, pues s'ha girat completament i els últims 10 minuts ens hem aixecat amb faltes inexistents, d'elles ha vingut l'empat del doble penal, que no n'era, i bueno, i la veritat és que no estem contents, però hem de respectar-ho i entendre-ho, i al final és donar-li la mà a l'àrbit, perquè no hi ha res més a fer, però la veritat és que avui no estem gens contents de l'arbitratge, no. Suposo que sap greu que quan estàs treballant aquestes alçades de temporada amb el que us esteu jugant us trobeu en una situació així, una persona que és el delegat dels àrbitres de Girona. Bueno, a veure, això ja et dic que millor no parlar-ne més d'aquest tema. La veritat és que n'hem de dir que no tenim sort, perquè la setmana passada amb la Bisbal tampoc vam tenir gaire sort i avui tampoc. Jo vull creure que és mala sort. No vull parlar més del tema aquest dels àrbitres, perquè al final es tornarà a arbitrar dijous o diumenge que ve i suposo que intentaran fer el millor que poden, igual que nosaltres ens equivoquem, ells també s'equivoquen. Molt bé, doncs acceptem aquesta opinió vostra. Tothom, molta gent a l'agrada, ha vist el que ha passat, aquí quedarà. Parlant en el camp esportiu, dijous un partit ha passat a les 10 a Pavelló de Figueres, no? Sí, un partit important, perquè és un partit adreçat i han de mirar de recuperar aquests punts que se'ns resisteixen tant. A veure com recuperem anímicament a la gent, que és un pal, perquè avui s'ha jugat molt bé i ens anem de 8 cap a casa i la veritat és que costarà recuperar-los, però bueno, esperem guanyar aquests partits de casa i estar continuant lluitant.

Al Pub Morrigan de Figueres sortegem una invitació per dues persones a Tribuna VIP per veure el Barça Chertak Donetsk del dia 6 d'abril. Obtindràs un número per cada piadina dolça o salada que demanis des del dia 16 de març a les 8 del vespre fins al dissabte 2 d'abril a la mitjanit. El sorteig el farem el dia 2 d'abril a les 12 de la nit al Morrigan. Si hi ets, et podràs emportar i si no, et trucarem per venir a recollir-les. Vine al Morrigan a menjar piadines que estan molt i molt bones. Pub Morrigan, a la calçada dels Monjos, número 12. I ara, si truques al telèfon de la 107 Música, el 972 51 12 68, tens l'oportunitat de guanyar un val per dues persones per provar les piadines del Morrigan. Truca'ns al 972 51 12 68 i vés al Morrigan a degustar les piadines. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport. Amb tu participem en esdeveniments esportius a tots els municipis de les comarques gironines. Sabies que la Diputació de Girona inverteix més de 5 milions d'euros en esports pensant en tu? Diputació de Girona. 221 municipis. 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Pagès. Estem aquí amb el nostre company Jordi Sunyer de Televisió de Catalunya. Jordi, en primer lloc, avui una victòria del Girona, un Girona que, segons el president Ramon Vilaró, ja no ha de mirar cap avall, no? Només cap amunt. Jo crec que és el que també li he preguntat a en Raül Agné a la roda de premsa i que ell hi ha estat d'acord, que l'equip s'ha tret una mica la pressió de sobre quan aquesta setmana entre tots ens hem fet conscients que el primer objectiu són els 50 punts que garanteix la permanència i a partir d'aquí somiar. Quan el Girona va estar a dalt es va com mig marejar, per entendre'ns, van arribar les tres derrotes consecutives i en canvi aquesta setmana, tot i que la primera part no ha estat bé i feia bastant mala pinta, la veritat és que l'equip després ha fet, com ha dit en Raül, ha estat superior a l'Albacete. Per tant, això, jo entenc el que diu el president Vilaró, perquè també s'ha de continuar fent bullir l'olla amb la gent de Girona i tot plegat, però 50 punts, eh? 50 i després ja, el que vingui. Segons el mateix president, la permanència aquest any està en menys de 50 punts, no? Sí, això ho hem comentat amb en Jordi Gonzalvo a la retransmissió. Si més no, dèiem que amb 50 punts l'equip estarà salvat de sobres. Però, per si un cas, que l'any passat a última hora, sense que ens ho esperéssim, en van caldre 52, que es facin els 50, jo estic d'acord que possiblement aquest any, amb, potser amb 47, 48, la cosa pot estar ja bastant resolta, però si pot ser fem els 50 i després ja es veurà. D'altra banda, Jordi, avui era un dia important pel futbol català, hi havia eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Tu, que doncs, ets un expert en això del futbol català, doncs com valoraries aquestes eleccions i la victòria sembla ser clara per 71 vots de diferència d'Andreu Subias? Jo crec que 71 vots sobre 800 aproximadament clubs que han votat no és una victòria tan clara. És a dir, això hauria de començar a tenir en compte l'Andreu Subias, que ha guanyat les eleccions però sense un suport aclaparador dels clubs de Catalunya. Jo estava convençut que si Casals s'hagués acabat presentant i hagués arribat al dia de les eleccions, hagués tret més vots dels que en principi se li donaven. No per guanyar les eleccions, segurament, però jo crec que el nombre de vots que ha tret el Jaume Llaurador, que potser era qui vèiem més just dels tres, per entendre'ns, el nombre de vots que acaba traient Llaurador demostren que entre una candidatura i l'altra teníem prou suport. De fet, és sabut que hi havia unes zones del territori que certament les tenia més o menys controlades Súbies, però moltes d'altres també les tenia controlades Casals. Per tant, era previsible que guanyés Súbies, totes les travesses anaven en aquest sentit, però crec que el que ha passat al final responia bastant, tampoc és que em vulgui apuntar cap medalla, però responia bastant el que pensava, que Casals continuava tenint un suport important, que Llauradó també podia esgarrapar els seus vots i que la cosa no seria tan aclaparadora. A partir d'aquí, no ho sé. Al futbol català li cal una estabilitat, no? Perquè en 4 anys, 3 eleccions, com creus que Andreu Subies hi pot donar aquesta estabilitat? Mira, si no m'equivoco, Andreu Subies serà el 6è president en els últims 7 anys a la Federació Catalana de Futbol. Per tant, és el que ha de fer. Aquí el tema és que en els darrers anys, sempre que hi ha hagut canvi de president, al cap d'un temps hi ha hagut alguna cosa o altra que ha fet trontollar la federació. Candidatures de consens, candidatures on s'hagin fet entrar diferents sensibilitats. Cal una candidatura unitària de veritat. Hi ha gent que fins i tot aposta pel foc nou, per dir que la federació ha de començar des de zero, fer taula rasa amb qualsevol vestigi que pogués passar, que pogués quedar al passat, i a partir d'aquí tornar a vestir la federació des de baix. No sé si és això, però sí que cal una candidatura que treballi tots en una mateixa direcció, això és evident. Jo espero, pel bé del futbol català, que la candidatura de l'Andreu Subies, o que en aquest cas la junta de l'Andreu Subies, ja un cop ha guanyat les eleccions, treballi en aquest sentit, pel bé de tots, perquè al final sap greu, perquè fins i tot acaba sent pesat que cada cop que has de parlar de la Federació Catalana sigui perquè hi ha algun pollastre o altre. És bastant fumut. Doncs Jordi Sunyer, company, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i doncs parlem en properes ocasions. Molt bé, gràcies a vosaltres. Doncs això dèiem, és el que comentava el nostre company de Televisió de Catalunya, Jordi Sunyer, just al finalitzar aquest partit del Girona 3 Albacete 0, i doncs parlàvem amb ell, com heu pogut sentir, de futbol del Girona, però també d'aquestes eleccions, i com diu, pel bé del futbol català, esperem que Andreu Subies pugui aportar aquesta tranquil·litat que reclamava ara el nostre company Jordi Sunyer. Nosaltres seguirem i ho farem escoltant el que és el nou president d'aquesta Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, amb el qual parlàvem el passat dijous, abans de les eleccions, i això és el que volia o el que pensava que podia passar Andreu Subies. Anem a escoltar el que ens comentava Andreu Subies 2 dies abans d'aquestes eleccions. Nosaltres que a continuació el que farem serà anar a establir una connexió amb l'exterior i concretament anirem a parlar amb un dels dos candidats a la Federació Catalana de Futbol, a unes eleccions que se celebren d'aquí 2 dies, i concretament ho farem amb Andreu Subies, el qual tenim ja a l'altre costat del fil telefònic. Andreu, molt bon vespre. Hola, bona nit. Bé, un Andreu Subies que va decidir presentar-se les eleccions quan doncs va desencadenar tot el conflicte amb Jordi Casals, i ara 2 dies de les eleccions, com veu aquest comici d'Andreu Subies? Bueno, pues diguem-li que es veig cada vegada a un final més pròxim i a poder trobar una estabilitat per al futur més immediata. És el meu objectiu, i a vegades perquè vingui la pau hem de passar moments com aquests. Espero que si no passa res i a partir de dissabte pugui complir l'objectiu de tornar la calma en tots els àmbits, en la social, esportiva i econòmica. El fet que Jordi Casals anunciés que deixava la cursa electoral pot anar en contra d'Andreu Subies? Però jo crec que amb el món de futbol mai 2002 sumen 4, en aquest cas sumen menys. Jo crec que per fi els clubs veuen la intenció de molts candidats i crec que els clubs són molt intel·ligents. Necessiten una persona sòlida, una persona que creu en el que fa, una persona que

I avui, que parlant o sentint el que ens comentava el nou president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, el passat dijous al 107 Esports, el que farem doncs serà posat ja punt i final a aquesta edició d'aquest dilluns, dia 28 de març del 2011, i arribem al punt horari de les 10 del vespre. Que passin una molt bona setmana, nosaltres hi tornem el proper diumenge, ja per fer un repàs a tot el que hagi succeït esportivament parlant, com sempre, a la nostra comarca. Que passin una molt bona setmana, rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat aquesta estoneta, un servidor Dani Pagès.